मार्ला रुजिका 1977 से 2005 अमेरिकी नेतृत्व वाले आक्रमण के बाद से आधुनिक इराक एक युद्ध क्षेत्र रहा है। अपने पड़ोसी कुवैत पर इराक के आक्रमण के जवाब में 1991 में अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया। 2003 में इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने के लिए अमेरिका ने इराक पर एक और सैन्य आक्रमण का नेतृत्व किया। सद्दाम हुसैन के अधीन इराकी लोगों को बहुत कम स्वतंत्रता हासिल थी। लोग सद्दाम हुसैन के खिलाफ अपना मुंह तक नहीं खोल सकते थे। जो ऐसा करते उन्हें कैद में डाल दिया जाता या मार डाला जाता था। इराक में कुछ जातीय समूहों जैसे कुर्दों को हुसैन की सेना द्वारा नियमित रूप से मार डाला जाता था। बहुत कम लोग ही इस बात से असहमत होंगे कि सद्दाम हुसैन एक भयानक नेता थे। हालांकि कई लोग इस बात से असहमत हैं कि अमेरिका को सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाने के लिए इराक पर आक्रमण करना चाहिए था या नहीं। उसके लिए अमेरिका को अन्य देशों से बहुत कम समर्थन मिला था। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमेरिका ने इराक में अच्छा करने से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। हालांकि अभी भी कई अमेरिकी ऐसा मानते हैं कि अमेरिकी सेना ने इराकी लोगों की मदद की थी। उनका मानना है कि इराकी आजादी के लिए अमेरिकी सैनिकों ने अपनी जान जोखिम में डाली और अपनी जानें कुर्बान की। एक बात निश्चित है, किसी भी युद्ध में निर्दोष लोगों को मुश्किलें जरूर झेलनी पड़ती हैं। ऐसे साधारण लोग जो अपने दैनिक जीवन के बारे में सोचते हैं, यहां तक कि सेना के जनरलों का भी कहना है कि युद्ध में आम लोग भी जख्मी होते हैं। इराक में सैकड़ों हजारों निर्दोष लोग घायल हुए और मारे गए, और कुछ ऐसे अमेरिकी भी हैं जिन्होंने इन निर्दोष पीड़ितों की मदद करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। ऐसी एक अमेरिकी महिला थी मारिया रुजिका। 2001 में मारिया रुजिका एक 24 वर्षीय सुनहरे बालों वाली कैलिफोर्निया में रहने वाली महिला थी जो युद्ध के कारण हुई पीड़ा से बहुत परेशान थी। उसने अपनी भावनाओं को क्रिया में बदलने का फैसला किया, फिर वो युद्ध के निर्दोष पीड़ितों की मदद करने के लिए अफगानिस्तान गई। 2003 में वो अपने प्रयासों को उससे भी खतरनाक युद्ध क्षेत्र इराक में ले गई। बिना बंदूक लिए कैलिफोर्निया की मुस्कान के साथ मारिया इराक में घर घर गई यह देखने के लिए कि युद्ध से कौन आहत हुआ था। एक इराकी अनुवादक की मदद से उन्होंने लोगों से बातें की, उनकी कहानियां सुनी और यह पता लगाया कि कौन मारा गया, घायल हुआ या खो गया था। और उन्होंने ऐसा तब किया जब उनके ऊपर से गोलियां निकल रही थी। जैसे उन्होंने यह जानकारी एकत्र की, उन्होंने अमेरिकी सरकार में लोगों को इसकी सूचना दी। सीनेटर पैट्रिक लेही की मदद से वो इन निर्दोष इराकी पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए $2 करोड़ की सहायता प्राप्त करने में सक्षम रही। अमेरिकी सेना के साथ काम करते हुए उन्होंने सुनिश्चित किया कि वो पैसा सही लोगों में वितरित हो। पत्रकारों के साथ काम करते हुए उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उन इराकी लोगों की कहानियां कहीं खो न जाए। मारिया रुजिका ईरान में होने के जोखिमों को वैसे ही जानती थी जैसे कोई सैनिक युद्ध के जोखिमों को जानता है। उनका जीवन बहुत संक्षिप्त था और निस्वार्थता का एक स्मारक था।